Dzień dobry, tu Franciszek Waleryk z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19, od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 22 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Donald Trump przyznaje, plan pokojowy dla Ukrainy nie jest ostateczny. Rozpoznawczy dron NATO monitorował obszar przesmyku suwalskiego. Śnieżyce dadzą w nocy się we znaki na południu, jutro śnieg pojawi się w głębi kraju. Amerykański plan pokojowy przedstawiony Ukrainie nie jest ostateczną ofertą zakończenia wojny z Rosją. Prezydent Donald Trump przyznał to w rozmowie z dziennikarzami. 28-punktowe porozumienie wzbudza w Kijowie i w Europie wiele kontrowersji, szczególnie w kwestii ustępstw terytorialnych Ukrainy wobec Moskwy i braku akcesji do NATO. W tej sprawie szczegóły są wciąż dopracowywane. Jan Pachlowski. Donald Trump jeszcze przed weekendem potwierdził, że chce, aby w przyszłym tygodniu Ukraina zaakceptowała pokojowy plan Białego Domu. W przypadku jego odrzucenia prezydent zasugerował, że Kijów może stracić wsparcie Waszyngtonu w postaci sprzętu wojskowego oraz informacji wywiadowczych. Zapytany teraz przez dziennikarzy o kwestię pokoju na Ukrainie, prezydent odpowiedział: zaproponowany plan nie jest moją ostateczną ofertą. Chciałbym zawrzeć pokój. Powinno to nastąpić już dawno temu. Wojna Ukrainy z Rosją nigdy nie powinna się wydarzyć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do tego nie doszło. Staramy się zakończyć. Tak czy inaczej musimy to zrobić. Mówił do dziennikarzy Donald Trump. Prezydent dodał, że gdyby Ukraina odrzuciła amerykański plan pokojowy, to wtedy będzie musiała walczyć z całych sił. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Amerykański dron rozpoznawczy Global Hawk był nad przesmykiem suwalskim. Lot odbył się w środę. Bezzałogowiec wykonał jedną z dłuższych misji NATO nad Europą, której celem było monitorowanie polskiego obszaru, podaje portal UK Defense Journal. A według serwisu śledzącego loty maszyna wystartowała z bazy sił powietrznych na Sycylii, po czym skierowała się nad Morze Tyreńskie i lecąc nad Francją oraz Niemcami obrała kierunek polskiej przestrzeni powietrznej. Brytyjski portal informuje, że dron monitorował teren między granicami Polski, Litwy i Rosji. Jak podkreśla, jest to obszar objęty ścisłym nadzorem NATO. Global Hawk wyposażony jest w zestaw radarów, kamery elektrooptyczne i na podczerwienie, także sprzęt do rozpoznawania sygnałów. Dostarcza analitykom w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o możliwych ruchach wojsk na granicach. Zima w natarciu. W nocy intensywne opady śniegu spodziewane są na południowych krańcach Polski. Instytut Meteorologii wydał alerty od północy do 9 rano. W ciągu dnia strefa opadów przeniesie się w głąb kraju. Szykowane są już kolejne ostrzeżenia właśnie na południowe krańce i południowo-wschodnie krańce Polski. Natomiast już w dniu jutrzejszym ta strefa przemieści się nieco w głąb kraju, czyli właściwie centrum i na wschód kraju. Natomiast kolejne dni przyniosą początkowo jeszcze opady śniegu, natomiast już w kolejnych dniach i deszcz ze śniegiem, i deszcz marznący. Także można powiedzieć, taka mieszanka pogodowa nas czeka. Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu dotyczy powiatów gordickiego, Sądeckiego, Nowotarskiego i Tatrzańskiego. Racjonalne planowanie wydatków i sposoby na oszczędzanie. W Radomiu najmłodsi poznawali wartość pieniądza w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Według ekspertów edukację ekonomiczną można już zaczynać w przypadku kilkuletnich dzieci, które później jako uczniowie szkół podstawowych często mają własne konta i dostają kieszonkowe. Tak się uczymy oszczędzać, później będzie nam łatwiej w życiu. Mieliśmy spotkanie z paniami z banku, one nas uczyły o tym, jak jest wartość pieniądza. Ewa Golka-Jastrząb, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Chcemy szerzyć taką ideę kreatywności, właśnie przedsiębiorczości. Podobało mi się. Na pewno dużo się tutaj dowiedziałam. Bardzo dużo osób ma już konta, ma już na przykład swój budżet kieszonkowy i myślę, że to się bardzo przyda. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest w ponad 200 krajach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch najlepszym z naszych skoczków w pierwszych zawodach Pucharu Świata w Lillehammer. Miała być sobota z problemami, a wyszło dużo lepiej niż przewidywano. Najlepiej Kamil Stoch po pierwszej serii mógł nawet nieśmiało spoglądać w stronę podium. W drugiej jednak nieco przeszarżował. Skończyło się 13. miejscem i kwiecistą historią. To tak jakbyś poskramiał lwa po prostu. Jak go czasami wypuścisz, bo już myślisz, że możesz, że już go oswoiłeś, a on ci pokazuje po prostu na co go stać. Okazały debiut 18-letniego Kacpra Tomasiaka. Mimo trudnych warunków wietrznych dziś 18. 19 żyła i uwaga zwłaszcza na jego dobry skok w drugiej serii. Punktowali też 22 Kubacki i 28 Wąsek. Z przodu powtórka z poprzedniej zimy, czyli całe austriackie podium wygrał Czofenik przed Herlem i Kraftem. Inauguracja panów, inauguracja też u pań. Bardzo wyraźnie wygrała Japonka Maruyama, a obiecująco Anna Twardosz, która zapisała jeden ze swoich najlepszych wyników. Była 16. Wczoraj szło jej gorzej, ale pomogły ważne rozmowy. W zasadzie chwilę porozmawiałam tam z rodziną, z chłopakiem. Tak się trochę rozluźniłam. Jutro w Norwegii ciąg dalszy. O 12 konkurs kobiet, o 16 konkurs mężczyzn. Przed nimi kwalifikacje. Lillehammer, Andrzej Grabowski. W kraju kopali w Pekao Ekstraklasie. Całkiem niedawno Legia w Warszawie rzutem na taśmę po golu z ostatniej akcji meczu po 2 zremisowała z Lechią Gdańsk. Wcześniej Krakowia u siebie także 1-2 uległa Motorowi Lublin. Jeszcze większym zaskoczeniem była domowa porażka Rakowa Częstochowa 1-3 z Piastem Gliwice. Moja drużyna zagrała niezły mecz i nie spodziewałem się, że przejdzie mi to przez myśl, ale przy wyniku 3-0 miałem ogromne pretensje do mojej drużyny, że nie wykorzystuje stworzonych przez siebie sytuacji. To chyba mówi dużo o tym, jaką robotę wykonali moi piłkarze. Jak słyszymy, kultura słowa u trenera Piasta Daniela Myśliwca jak zwykle na wysokim poziomie. Na futbolowych salonach gol Roberta Lewandowskiego na odnowionym Camp Nou. Kapitan naszej kadry grał w tym spotkaniu z opaską kapitańską na ramieniu Barcelony, która 4-0 rozbiła Athletic Bilbao. W Anglii posada Arne Slota wydaje się wisieć na włosku. Liverpool znów przegrał w Premier League, tym razem kompromitująco u siebie 0-3 z Nottingham Forest. City też zaskakująco uległo 1-2 na wyjeździe Newcastle. Z roli faworyta wywiązała się za to Chelsea. 2-0 wypunktowała na wyjeździe Burnley. Nasze piłkarki ręczne po 27 zremisowały z Senegalem w jednym z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Świata, a nasi rugbyści przegrali 30-32 z Czechami w rozgrywkach Europe Trophy. Kończymy siatkówką. Asseco Resowia Rzeszów uległa Aluronowi Zawiercie do 0. Jastrzębski Węgiel do 1 pokonał HK Eschem plus Lidze, rzecz jasna. Jutro śnieg w centrum, na wschodzie i południu, rozpogodzenia z kolei na zachodzie i północnym zachodzie. Niedziela będzie mroźna od minus 3 do plus 1 stopnia. Autopromocja. Potrafią dotrzeć do szerszej publiczności ze swoim psychodelicznym jazzem. Mają osobowość, styl, brzmienie, ucho do melodii, nazywają się Nene Heroin i zagrają w Trójce w niedzielę. Transmisja na antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Ania Lalka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23:00. Dobry wieczór. N3. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Michał Jakubik i razem jesteśmy przez najbliższą godzinę, a zaczniemy od artystki, która zmienia pojęcie gwiazdy pop. Can I speak to you privately for a moment? I just want to explain. Explain the circumstances I find myself in. What and who I really am. I'm a prisoner to live for eternity. I was thinking, what is this place? I thought it would be perfect. Perfect. Please. another world I created? For what? If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty, say it's enough. I think I'm gonna die in this house. Chociaż w większości mogliśmy tu usłyszeć głos Johna Cale'a z legendarnego zespołu The Velvet Underground, no to jednak utwór jest autorstwa Charlie XCX. Przypominać chyba też nie muszę, że jest to jedna z dwóch pierwszych zapowiedzi nowego albumu artystki ze ścieżką dźwiękową do filmu Wichrowe Wzgórza. Film ten ma ukazać się już 14 lutego, a płyta 12. A ja powracam do tej artystki z prostego powodu, bo dzisiaj przeczytałam jej krótki felieton dotyczący tego, czym i kim dzisiaj jest gwiazda popu, jakie są wobec niej oczekiwania. W dyskursie społecznym ma pełnić ona rolę wzoru do naśladowania. W rzeczywistości według mnie jest zupełnie inaczej. No a w tym krótkim tekście pojawiło się, jak sami już teraz słyszymy, całkiem sporo wątków. No ale według mnie ten najistotniejszy dotyczył tego, jak Charlie XCX widzi dzisiaj rolę kobiety i zestawia ją z tym, jak widzi to społeczeństwo, że kobiety pozostają w tych narzuconych im ramach, a każda próba zmiany wywołuje sprzeciw, dodatkowo podsycany przez budowanie zasięgów. Cały tekst jest oczywiście dostępny na stronie internetowej serwisu Pigeons and Plants. Ja oczywiście polecam szczególnej uwadze. Więc dzisiejsza audycja N3, głównie z muzyką tworzoną przez kobiety, ale nie tylko, bo przed nami dwa duże wydarzenia muzyki elektronicznej. Będę rozdawać bilet na festiwal Hiatus, który odbędzie się w przyszły weekend i na jutrzejszy, już 20. Salon Ambientu, więc zachęcam do tego, aby z nami pozostać. A tymczasem utwór, na który natknęłam się przez przypadek, no ale z pewnością spodoba się fanom Oklu, ale z porządniejszą dawką drum and bassu. Joanna i jej marzenie o zniknięciu.

wspomniałam na początku słowa Charlie XCX o figurze kobiety w dzisiejszym świecie, tym muzycznym także. I kolejną artystką, która nie chce być szufladkowana, jest pochodząca ze sceny nowojorskiej Salvala, której marzy się nie tylko tańczenie przy jej muzyce do bladego świtu, ale też jej muzyka na wielkim ekranie. Kto wie, być może za jakiś czas te marzenia się ziszczą. A ja teraz ten jeden, jedyny utwór dostępny we wszystkich kanałach streamingowych postanowiłam dodać do swoich ulubionych. Natomiast w tym samym folderze, czyli z listą piosenek i artystek ulubionych, przez bardzo długi czas widniała twórczość Shy Girl. I tak się złożyło, że właśnie ta artystka postanowiła odświeżyć swoje już oryginalne w brzmieniu innowatorskie utwory ze sprawą remiksów, do których to m.in. zaprosiła Nika Leona i Six Sex, więc powoli przyspieszamy tempa. Stop! Alpha The Mirror przed chwilą, czyli jedna z większych gwiazd, jakie zawitają w przyszły weekend do Polski, a dokładnie do Poznania w ramach festiwalu Hiatus, który organizowany jest już po raz szósty. Impreza w schronie przewiduje dwa dni wypełnione muzyką i to jest właśnie taka sytuacja, w której proszę się nastawić na zupełny brak zasięgu w tym miejscu. Ciemne pomieszczenia wypełnione stroboskopowymi światłami, dużo przestrzeni do tańca, no i do odpoczynku także. Sety będą grane naprzemiennie, raz techno, raz ambient, raz EDM. Za chwilę zupełnie dziwne dźwięki, zupełnie połamane, rodem wzięte z twórczości Julka Pruskiego. To jest propozycja nie do odrzucenia i dla wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do mnie w przyszły weekend, bo ja również z ramienia Trójki tam będę. My jako Trójka też objęliśmy to wydarzenie swoim patronatem, więc zapraszam, zachęcam do tego, aby wziąć udział w Hiatusie festiwalu, który odbędzie się w przyszły piątek i sobotę, czyli patrząc w kalendarz, jest to dokładnie 28 i 29 listopada. Ja tylko dodam, że jest to festiwal interdyscyplinarny, no co oznacza, że to nie będzie tylko muzyka na żywo, ale często będzie ona wzbogacona sztuką wizualną, no więc nie ma lepszego zaproszenia, nie ma nic więcej, co by przekonało, po prostu należy tam być. A co trzeba zrobić? Wystarczy do mnie napisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. HD Mirror przed chwilą w Trójce, Dust Kick to utwór zasilający jego najnowszy album, być może właśnie fragmenty tego albumu także usłyszymy na żywo. A oprócz HD Mirror w ramach line-upu między innymi Zuli, Avtomat, Lorenzo Sani czy Salome, której to utwór Hacker teraz pojawia się w Trójce. Teraz sytuacja jest dosyć wyjątkowa, bo na festiwalu Hiatus zagra jedna z ważniejszych postaci na polskiej wschodniej scenie muzycznej, Jędrzej Dądziło, znany też jako Ditek. I tak się składa, że przed audycją poprosiłam go, aby wybrał jeden utwór, który będzie zapowiadał to, czego możemy się na Hiatusie spodziewać. Wybrał Lake Haze i utwór Astral Waves. A ja przypominam, kto chce dołączyć, proszę pisać. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Zespół, który kilka miesięcy temu oświadczył, że kończy karierę, nagle powrócił 10 października z świeżo wydaną płytą, już drugą w karierze, zatytułowaną Nomen Omen Forever. Jest to zespół, który udało mi się zobaczyć dwukrotnie na żywo w ramach Unsound Festiwalu, a także i w ramach FMR. Zespół, który jest bardzo dziki i też bardzo enigmatyczny, ale o którym już co nieco wiemy. Wiemy, że Maria ma korzenie polskie, ale na co dzień zespół ten tworzy i gra w Londynie. Ich estetyka odnosi się oczywiście do post-internetowej rzeczywistości, web nostalgii, jak też jest to przez niektórych określane, post-punku i popu. I to właśnie bilety na 3 najbliższe koncerty w Polsce rozeszły się jak świeże bułeczki. Widać, że zespół ten zyskuje coraz większą popularność i coraz więcej osób kupuje to, z jaką autentycznością podchodzi Bass Victim do dzielenia się swoją twórczością, a zatem ja oczywiście informuję, że bilety na Kraków i Warszawę zostały już wyprzedane, ale jedne bilety pozostały jeszcze do zakupienia na 3 grudnia w Poznaniu. To jest coś, co warto przeżyć, co warto zobaczyć. Jeżeli ktoś się interesuje muzyką elektroniczną i współczesną, zachęcam serdecznie. A my pozostajemy jeszcze przy Bass Victim i słuchamy utworu Gajówka. Resurrect when it's fall. Knajfu to jeden z tych artystów, którego każdy utwór za każdym razem brzmi zupełnie inaczej. Jest to często bogaty zlepek przeróżnych sampli, nie tylko utworów, ale także i wykorzystywanych fragmentów filmu, a przed chwilą jego najnowsze dzieło, czyli Ghosties w Trójce. Natomiast przed nami zaproszenie na jeszcze jedno wydarzenie, które odbędzie się już jutro w Komunie Warszawa, ale zanim to obiecany powrót do Daniego El Harla, artysty, którego płyta zapowiedziana na 12 lutego wydaje się być już teraz ogromnym wydarzeniem i też nie mniej nośnym. No i być może jest to zasługa tych wspaniałych głosów, bo w dwóch utworach pojawi się Caroline Polaczek, w jednym Pink Panthers, w jeszcze jednym nasza polska wspomniana reprezentantka Kacha Kowalczyk, no a w dwóch Oklu, która została też we wtorek w audycji Rotacja ogłoszona na przyszłoroczny OFF Festiwal. Wczoraj pojawił się drugi utwór z jej udziałem jako singiel zapowiadający płytę Daniego El Harla, więc Daniel Harl, Oklu i Crystallized My Tears. Poczekaj, grzesz nie napada, ale nie rozumie nic. Mi się na kajak, utopię go po drodze może na paskarym torze. W gnieniu oka zaniżony ponad głowę. Taki mam, co już trzyma się z miesiąc. Kurza ja na stopy, to przyszedłem jako dziecko. Teraz zajadł pani skrzynia nierówno fali. Czasem sobie nie radzę z hercowymi klekotami. Taki mam, co już trzyma się z miesiąc. Kurza ja na stopy, to przyszedłem jako dziecko. Teraz zajadł pani skrzynia nierówno fali. Czasem sobie nie radzę z hercowymi klekotami. AK88, Skolopendra i Hermeneja. Gdyby ktoś zastanawiał się, co to był za rap, no to podpowiem, że niektórzy mogą znać Skolopendry jako Karola Grymuzę, bądź też jako Karuzelkę. W tym roku ukazał się jego najnowszy album, a rozmowa z Karuzelką jest dostępna na stronie audycji Zbiórka z Podwórka. W imieniu Filipa Kalinowskiego zachęcam do tego, aby zerkać na stronę z podcastami, bo tam też nasze archiwalne audycje i w jednej z nich właśnie Karol Grymuza opowiadał o swojej działalności artystycznej. Towarzyszył mu w tym rapie głos, a raczej chórki, które tworzyła Hermeneja, artystka, która znana jest jednak bardziej jako DJ-ka, producentka nie tylko muzyki, ale także i wydarzeń elektronicznych, związana przez bardzo długi czas z przeróżnymi kolektywami, ale także i z Unsound Festivalem. No a tak się składa, że Hermeneja również była gościnią rok temu w audycji N3. To spotkanie także do odsłuchu na naszej stronie z podcastami. Hermeneja ma bardzo intensywny czas teraz jako artystka przed sobą, ponieważ organizuje cykl imprez Furda, na które serdecznie zapraszamy. Ale to jest ten moment, aby zaprosić przy okazji na jutrzejszy Salon Ambientu, gdzie to 20. jubileuszowa edycja odbędzie się w Teatrze Komuna Warszawa. Co należy zrobić, aby dołączyć? No wystarczy tradycyjnie napisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Mam podwójne wejściówki na to wydarzenie. Joachim Speth, Hermeneja, Ditek. To jest ta trójka artystów, którzy zagrają dla nas wyjątkowy jubileuszowy set. Zapraszam serdecznie. A my jeszcze przez chwilę z tym głosem Hermenei pozostaniemy. Dołączy do niej Zaumne, czyli także jeden z przedstawicieli sceny ambientowej, In The Soil, teraz w trójce. Thank you.